پچھلی امتوں کے واقعات پڑھیں تو کوئی امت بدکاری کے سلسلے میں ہلاک کر دی گئی، کوئی امت کم تولنے کے عذاب میں، اس پر عذاب کم تولنے کی وجہ سے آیا، مختلف ان کے علل اور اسباب جو پچھلی امتوں پر آتے رہے۔ اگر ہمارے سیاق و سباق کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، وہ سارے عیب ہم میں موجود ہیں جو دوسری پچھلی امتوں میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا جو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمائی، ویسے تو ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کی مقبول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا یہ بھی فرمائی کہ میری امت پر وہ ظاہری عذاب نہ آئیں جو پچھلی امتوں پر آتے رہے۔ پوری پوری آبادیوں کو پلٹ دیا گیا، بعض بعض آبادیوں کو جبریل امین نے اپنے پر سے اس طریقے سے اٹھایا اور اس کے بعد اس کو اوندھا کر دیا۔ بڑے طرح طرح کے عذاب، یہاں تک کہ انسان بندر کی شکل ہو گیا اور اسی عذاب میں مبتلا ہو کر بندر ہی کی صورت میں مر گیا، تو کہا اے اللہ تبارک و تعالی میری امت پر اس قسم کا کوئی عذاب نہ آئے، میری امت کی بد اعمالی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ان کے چہرے مس نہ ہوں جیسے ہمارے چہرے مس نہیں ہوتے، ورنہ گناہوں کے سبب باطن تو ہم سب کا بدل گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرما۔ آپ اگر اس کے اسباب تلاش کریں کہ یہ سبب کیا ہے امت کی ہلاکت کا، لوگوں کی ہلاکت کا، اگر آپ غور اور تدبر کریں گے تو ایک ہی اس کا سبب ہے، اور وہ عزیزان گرام یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا اٹھ گیا۔ بقول اعلی حضرت فاضل بریلوی، شرم نبی اور خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حضور علیہ السلام سے شرم حیا اٹھ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رخصت ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہوگا، اللہ کی خشیت ہی اگر دل میں نہ ہو، پھر جو جی چاہے آدمی کرے، پھر تو بالکل آزاد۔ اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کس آیت میں بیان کیا، جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ مضمون قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ آیا، کہیں فرمایا اس کا مضمون بالکل دوسری آیتوں سے مختلف ہے جو ایک بات اس میں خاص بیان کی، کہیں ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرما اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ہر جان ہر نفس یہ غور اور تدبر کرے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا، آگے اس نے کیا بھیجا۔ کہیں فرما یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، دیکھو جب گفتگو کرو، قولو جب بات کرو، سدیدا سیدھی بات کرو، صاف ستھری بات کرو، لگی لپٹی نہیں، سچ اور سچائی پر مبنی بات۔ جب تم ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہوں کو محو فرما دے گا مٹا دے گا۔ اللہ اکبر، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے، کہیں کس طریقے، لیکن یہاں بڑی عجیب و غریب بات جو بیان کی گئی وہ کیا ہے، فرما یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ مضمون تو کئی اور جگہ بیان، لیکن یہاں فرما حقا تقاتی، دیکھو ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ کہیں تو فرما صرف ڈرو، لیکن یہاں فرما ویسا ڈرو، حقا تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور سنو، ہم تمہیں آگاہ کر دیتے، ولا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو ایسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو کب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہوگے؟ جلوت میں بھی اللہ سے ڈرو، خلوت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ ہم میں جو ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے، جلوت میں تو اللہ سے ڈرتے، کوئی گناہ کا کام اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی آدمی دیکھے گا تو لان تان کرے، یہ خدا سے ڈر رہے ہو یا بندوں سے ڈر رہے ہو. کوئی برائی کا کام صرف اس لیے نہیں ہم کرتے کہ لوگ ہم پر لان تان کریں گے، لوگ ہمیں متون کریں، اور اگر ہمیں تنہائی میں گناہ کا موقع مل جائے تو خوف خدا اڑ جاتا اور گناہ کا ارتکاب کرنے لگ جاتے. فرمایا اس کی تعریف یہ ہے ایک تقوی کی، کہ تم ظاہر میں بھی اللہ سے ڈرو اور باطن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، جیسا ڈرنے کا حق ہے. اب جب تم ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور جب تمہیں موت آئے گی انشاءاللہ اسلام اور ایمان پر موت آئے گی، خشیت باری تعالیٰ میں تمہیں موت آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تمہارے جو ہے شامل حال رہے، تو جب تمہیں موت آئے گی تو اسلام اور ایمان پر موت آئے گی. اس لیے ہمارے فقہا نے کیا کیا، نماز جنازہ سے متعلق مختلف دعائیں، مختلف دعائیں. پر ہمارے علماء نے جو ہمارے کتب احناف میں ہے، اس میں ہمارے علماء نے کیا دعا رکھی، اس دعا میں یہ الفاظ رکھ دیے گئے کہ میت جب سامنے ہو اور میت کے سامنے ہو کر جب تم نماز پڑھو تو نماز میں بطور خاص یہ دعا کرو، اللہم من احییتہ منا واحیہ علی الاسلام، اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں جب زندہ رکھیو تو اسلام ہی پر زندہ رکھیو، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ تبارک و تعالی جب تو ہمیں موت دے تو ایسی صورت میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں. فرما ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، میں ایسی صورت میں مرنا کہ تم مسلمان. خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی، اگرچہ ہمارا یہ عنوان نہیں، ضمناً یہ بات آ گئی، اپنی شہر آفاق کتاب شرح صدور بے شرح حال الموت والقبور میں جو صرف موت اور موت کے آثار کی تحقیق میں کتاب، فرمایا کہ جب کوئی آدمی مرنے والا تو مرنے والے پر اگر تم یہ چند نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم کر دیا. سبحان اللہ، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ ایمان پر خاتمے کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب آدمی پر موت آتی ہے تو اس کے نتنے بڑے ہو جاتے، اور جب آدمی اور مومن پر موت آتی تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا، چاہے سردی کا موسم کیوں نہ اس پر پسینہ آ جاتا، اور اس کی آنکھ نم ہو جاتی، آنکھ میں خوف خشیت الہی کی وجہ سے اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے. پیارے مصطفیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنی میت میں اگر یہ علامت دیکھو کہ اس کے آنکھ میں آنسو ہیں، پیشانی پسینہ، یہ سمجھ لو کہ خوف خدا میں وہ دنیا سے جا رہا، آنکھ میں آنسو اس لیے کہ اپنے گناہ پر نادم ہے، پیشانی پر پسینہ اس لیے کہ اپنے گناہ پر وہ شرمسار. اگر تم اپنی میت میں یہ علامتیں دیکھو، یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے اس بندے پر رحم کر دیا. ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر ایسی حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم اسلام اور ایمان پر موت عطا فرمائے. عرض کر رہا تھا آئیے، فرما اس میں ایک مضمون یہ حق تو قاتل، دیکھو ویسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ کے مضامین اپنے اندر بہت وسعتیں رکھتے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال، مشائخ عظام کے اقوال، ان سب کا احاطہ اور ان کا احصا یہ ہے کہ تقوی کا ایک معنی ہے گناہوں سے رک جانا، تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ نفس اگر گناہوں پر آپ کو برانگیختہ کرے تو اس کو نہ کو دبانا، اور دبانے کے بعد ان گناہوں کو نہ کرنا. حضرت سفیان ثوری کا قول بڑا عمدہ، اللہ اللہ، حضرت سفیان ثوری فرماتے کہ میں نے جب یہ دیکھا تقوی، مجھے تو یہ بات بہت آسان نظر آئی، حالانکہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ تقوی کوئی معمولی کام نہیں. سفیان ثوری فرماتے مجھے تو اس میں بڑی آسانی ہے. اور وہ فرماتے تقوی کی تعریف یہ ہے، دیکھو ایک تو ہے حرام اور ایک ہے حلال، حرام تو حرام ہے حلال تو حلال ہے. فرما میں نے اس مضمون کو یوں پا لیا کہ جب کسی شے میں یہ شبہ ہونے لگ جائے کہ یہ حرام ہے، اس سے بچا جائے، سارا تقوی اس میں ہے. کیا مطلب ہوا؟ صوفیاء کرام اس کو نفس لوامہ کا نام دیتے، ایک نفس امارہ، ایک نفس مطمئنہ. نفس امارہ کیا ہے؟ جب آدمی کا نفس برائی کی طرف لے جائے تو یہ شیطان کی کس ہے جو آدمی میں پیدا ہو کر گناہ کی طرف لے جاتی، اور ایک ہے نفس لوامہ، پل کے اردو میں اس کا طرز یوں کر دیا جائے، ہر ایک کے دل میں ایک مفتی بیٹھا ہوا، ہر ایک کے دل میں ایک مفتی، ایک عالم دین ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ جاہل سے جاہل کیوں نہ، مگر اس کے دل میں ایک مفتی ہے جس کو صوفیہ نفس دوامہ کا نام دیتے ہیں. اور وہ کیا کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی گناہ کا ارتکاب کر لیتا اور گناہ کے وقت آدمی بالکل جاہل ہو جاتا، خوف خدا اس کے دل سے اڑ جاتا، لیکن جب وہ گناہ کر لے تو گناہ کرنے کے بعد کتنا ہی آدمی گناہ گار اور گناہ کا عادی کیوں نہ ہو، مگر نفس اس پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کام تو نے ٹھیک نہیں کیا، یہ کام تیرا اچھا نہیں، اس کام کا تجھے ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیے انسان کے اندر ایک حص ہے جو اس پر ملامت کرتی ہے. عزیزان گرامی، تو سفیان ثوری فرماتے جب کسی بات میں شبہ ہو جا کہ یہ حلال نہیں ہے، پس اس سے بچو. جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ چرواہا جب چراگاہ میں جاتا تو کیا کرتا ہے، وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چراتا عام طریقے، اور چرواہے کو یہ معلوم ہو جائے کہ بیچ میں ایک چراگاہ ہے جو شاہی چراگاہ ہے، وہ بادشاہ سلامت نے اپنے جانوروں کے لیے وہ چراگاہ رکھی، تو کیا ہوتا ہے، اس میں اگر جانور داخل ہو جائے تو وہ بادشاہ اس پر تعدیب کرے گا، وہ بادشاہ اس پر ناراض ہوگا، تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے جانوروں کو ان شاہی چراگاہ جو ہے اس سے وہ بالکل دور رکھتا ہے. تو اس لیے تم ہرگز ان کے قریب مت جاؤ کہ جس میں تمہیں حلال ہونے کا شبہ. اور ایک قول یہ ہے کہ تقوی کا اعلی منصب یہ ہے کہ شبہے کی چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے، کسی میں شک ہو جائے شبہ ہو جائے تو ان شبہے والی چیزوں کو بھی اختیار نہ کیا جائے، اسے ہرگز حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب نہ کیا جائے. اس لیے حدیث شریف فرما البر لا یبلا والذنب لا ینسا، ذرہ برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے یہ کل تمہارے کام آئے گی قیامت میں. اللہ اکبر، یہ مت سمجھنا یہ تو چھوٹی سی بھلائی ہے کہ ہم راستے میں جا رہے کوئی کانٹا ہمیں نظر آ گیا وہ ہم نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا کہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کے پیر میں نہ لگے، یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بھلائی بھی کل تمہارے نیکی کے پلنے میں رکھی جائے. اور جناب فرما جو کوئی برائی ہو وہ بھلائی نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا حساب ہوگا کہ ذرہ برابر بھی اس نے نیکی کی ہوگی تو فراموش نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی اگر اس نے برائی کی ہوگی تو وہ بھی فراموش نہیں کی جائے گی. تو اس لیے عزیزان گرامی شبہ کی باتوں سے بھی بچا جائے. جب آدمی شبہ کی باتوں سے نہ بچے اور اس سے اختیار کرے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ بھی صریح حرام کا آدمی ارتکاب کرنے لگ جائے گا. غرض میں یہ عرض کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. بخاری شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرمایا کہ سات افراد ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کرم میں رہیں گے، وہ سات افراد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان سات افراد پر سایہ ہوگا، اور ان میں سے وہ ایک آدمی ہے جو خوف خدا سے جس کی آنکھ میں آنسو آ جائیں. اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ آدمی کا خوف خدا میں اگر آنسو نکل جائے اور وہ آنسو نکل کر اس کے چہرے پہ بہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو کہ جو اس کی خوف سے آنسو نکل کر اور چہرے پر ٹپک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا. فرما دو آنکھیں ایسی ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی. وہ دو آنکھیں کون سی ہیں؟ فرما ایک وہ آنکھ جو اسلامی سرحد پر جاگی، یعنی کفار مشرکین سے مقابلہ ہو رہا اور وہ اسلامی سرحد اور جہاد کے لیے جاگا ہو، اور یہ وہ آنکھ، اور ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے بہ جائے. یہ دونوں آنکھیں ایسی ہیں یہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں. یہاں تک کہ فرمایا کہ خوف خدا سے وہ قطرہ چاہے مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو قطرے بہت پسند اور وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عزیزان گرامی مقبول ہوتے. اور وہ دو قطرے کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی شہید ہو جا تو خون کا وہ قطرہ جو زمین پر گرتا، اور خوف خدا خشیت باری تعالیٰ سے جب آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل آئے, یہ دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور شہید کے متعلق تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ راستے میں جو شہید ہوتا اس کا تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو جاتا. اللہ اکبر. یہی وجہ عزیزان گرامی ہم جب آثار دیکھتے, صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوال دیکھتے, جی کانپ اٹھتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, کون کہہ سکتا ہے کہ ان کو جنت کی سند نہ ملی؟ ارے ان کی تو شان یہ ہے, صحابہ کی شان یہ ہے. فرمایا گیا قرآن مجید فرقان حمید میں رضی اللہ عنہم و رضو عن, وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے انہیں اتنا عطا فرما دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ جانتے ہو منصب کیسے ملا؟ یہ جانتے انہیں عہدہ کیسے ملا؟ ذالک لمن خشی ربا, یہ انہیں عہدہ اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے ملا ہے, خشیت الہی کی وجہ سے مل گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عہدے دی. اب اور فرمائیے کتنا ان کا منصب اعلیٰ و ارفع. قرآن مجید کی بے انتہا آیات اگر آپ تدبر کرنے لگ جائیں, صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. اس لیے مسلمانوں کی تو زبان پر یہ لفظ موجود, اور فقہا نے بھی لکھا کہ جب صحابہ کا نام لیا جائے, جب کہو حضرت عمر یا کبھی کہو ابو ہریرہ, جب کہو حضرت عثمان, تو چونکہ قرآن میں ان کی جنت کی سند موجود ہے لہذا رضی اللہ عنہ ضرور کہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گیا. اور یہی نہیں کہ ان کی رضا اور ان کے فضائل و مناقب صرف قرآن مجید فرقان حمید میں ہو. سنیے 26واں پارہ, ارشاد باری تعالی ہوا, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہم رکعاً سجدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت, آپس میں بڑے رحم دل. اے مخاطب, جب تو جماعت صحابہ کو دیکھے گا اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع اور سجود کرتے ہوئے ہوں گے, ترا ہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل. یہ ان کے وہ اوصاف تو ہم نے انجیل میں بیان کی, ان کے اوصاف تو تورات میں بیان کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے نزول سے پہلے ان کے اوصاف کتب سماوی اور سابق کتب میں ان کے فضائل اور مناقب بیان. وہ کس شان کے آدمی ہوں گے؟ ایک اور سنتے چلیے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھا, یہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا, ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں آ گئے. ذہن بنائیے جو بات میں کہنے والا اس کو قبول کرنے کے لیے. اللہ اکبر. پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر, اپنے صحابہ پر کبھی کبھی اتنے شفیع, اتنے مہربان کہ جبریل سے امین سے پوچھ لیا کہ جبریل آج تم ہمیں حضرت عمر کے فضائل بیان کرو, آج حضرت عمر کے فضائل بیان کرو. جبریل امی فضائل بیان کرے. ہم نے پہلے بھی عرض کیا, کوئی ہم سے پوچھے مولانا آپ کس کے مرید ہیں, کہاں صاحب فلاں صاحب, ان کا جی اپنے پیر کی ذرا شان بیان کرے. میں کہوں گا میرے پیر بڑے متقی پرہیزگار, وہ خوف خدا ان پر بہت, وہ بہت بڑے عالم دین, ان کی یہ 10-20-150 کرامتیں میں لگاتار بیان کرنے لگ جاؤں, آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ راشن ختم ہو جائے, کتنی دیر میں بیان کروں گا؟ اللہ اللہ. جبریل امی کہتے ہیں پیارے مصطفیٰ حضرت عمر کے فضائل اتنے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی آدمی کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے تب بھی حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں ہوں, تب بھی حضرت عمر کے فضائل بیان نہیں ہوں گے. اب اس میں کلام کیجئے, حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا, اس میں اختلاف ہو سکتا مگر اس میں سب متفق ہیں 950 برس حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ اسلام کی. گویا کوئی شخص متواتی 950 برس بھی اگر فضائل بیان کرنے لگ گیا تو حضرت عمر کے فضائل نہیں بیان کر سکتا. ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو ان کے غلاموں کی شان, تو پیارے مصطفیٰ کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ اب سنیے میں کیا کہنے والا. یہ وہ لوگ جنہیں سند مل گئی جنت کی, تورات گواہی دے رہی, انجیل گواہی دے رہی, تورات انجیل کی گواہی, قرآن مجید فرقان حمید دے رہا, ان کا عالم میں نے کتابوں میں پڑھا. اللہ اللہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی قاری سے کوئی ایسی آئے سن لیتے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ اور اللہ سے ڈرنے کا بیان ہوتا, ساری ساری رات اسی آیت کو تکرار کرتے ہوئے گزر جاتی, ساری ساری رات ان پر خشیت اور خوف کا یہ عالم ہوتا کہ پوری پوری رات تلاوت میں اسی آیت کے گزر جاتی, بار بار اسی کو تلاوت کرتے اور زاروں قطع رویا کرتے. میں نے ایک جگہ پڑھا اور امام غزالی نے لکھا, اللہ اللہ فرما وہ اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے اس قدر روتے کہ روتے روتے ان کے چہرے پر آنسو ٹپکتے ٹپکتے دو نشان بن گئے تھے, جیسے پانی کہیں بہنے لگ جائے تو آپ نے دیکھا کہ پتھر میں بھی نشان بن جاتا, پانی کہیں سے مسلسل بہنے لگ جائے آپ نے دیکھا وہ نشان بن جاتے, تو وہ ان کی آنکھوں سے خوف خدا اس طریقے سے جھڑی, ان کی دونوں آنکھوں سے جاری ہوتی کہ ان کے چہرے پر دو نشان بن گئے. ارے میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جنہیں جنت کی بشارت مل گئی, جو جنت کے سردار ان کا یہ عالم ہے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی, ہم کس پر ناز کر رہے ہیں, کیا معاملہ, خوف خدا ہم پر کیوں نہیں آتا, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کیوں نہیں ڈرتے. اسی طرح میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے واقعات میں بھی پڑھا, وہ بھی خشیت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اس قدر روتے اس قدر روتے کہ ان کے چہرے پر بھی دو نالیاں بن گئی تھی. اللہ اکبر, کبھی کبھی آدمی کے دل پر خوف خدا ایسا طاری ہو جاتا. میں نے داتا گنجمش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی کشف المحجوب میں پڑھا, علامہ حضرت داتا گنجمش علی حجویری حضرت فضیل بن ایاز پر کلام کرتے, فرماتے بہت بڑے ڈاکو تھے, بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے, اور جب کوئی قافلہ گزرتا فضیل بن ایاز کی حیبت سے بڑے بڑے تاجی اور بڑے بڑے مالدار کانپنے لگ جاتے کہ یہ تو ان کی بیٹ, یہ تو ان کا راستہ, یقیناً کوئی ڈکیتی ضرور پڑنے والی. ایک ایسا تاجر ہوشیار تھا, اس نے کیا کیا, داتا صاحب لکھتے رحمت اللہ علیہ, اس نے کیا کیا کہ قافلہ بہت بڑا بنایا تجارت کا, بہت سارا مال تجارت کا لیا, بے خوف ہو کر سواریوں پر اس نے بہت مال لادا کہ جیسے کہ اس کو تحفظ مل گیا کہ یہ قافلہ نہیں لوٹے گا, اور اس نے کام یہ کیا, اللہ اکبر, سارے قافلے کو بھر دیا مال سے اور ایک خوش الہان قاری ایک سواری پر بٹھا دیا اور اسے کہا جو راستہ فضیل بن ایاز کے ڈکیتی کا تم خوش الہان سے قرآن کی تلاوت کرتے رہو, بڑی شاندار آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. لیجیے قافلہ جاری اور اس قاری نے بڑے بہترین لہن بڑے بہترین آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت تلاوت کر رہا. فضیل بن ایاز اپنے ساتھی ڈاکوؤں کو لے کر اس قافلے کو لوٹنے آ گئے. خدا کا کرنا دیکھیے, فضیل بن ایاز کو ہدایت ملنے والی, قاری نے جب آیت تلاوت کی اس تلاوت والی آیت میں خوف خدا کا ذکر تھا, اللہ کے خوف کا ذکر تھا. اللہ اکبر, فضیل بن ایاز خوف الہی خشیت الہی پر جو وہ آئے سنی وہ بالکل پیچھے ہو گیا, قافلہ ساتھ خیریت کے گزر گیا. بقول داتا گنبش علی حجری اپنے گناہوں سے توبہ کر لی اور یہ تک لکھا جب کسی کی قسمت ساتھ دے مقدر اگر ہو تو کیا, فرمایا جتنا ممکن تھا لوٹا ہوا سامان تمام لوگوں تک پہنچایا اور اتنے بڑے امام بنے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھے اور سب سے بڑے فقہ تصوف کے امام بنے اور شریعت اور طریقت کے بہت بڑے امام بنے. تو دیکھا آپ نے, دل اگر خوف خدا ہی قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے تو ایک آیت بھی عزیزان گرامی بہت کافی ہے کہ جو آدمی کو گویا خوف خدا یاد دلا دے. بے شمار ایسے مسائل اور حدیثیں جسے میں پیش کر سکتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے فضائل اور مناقب عزیزان گرامی بیان کیے. حقیقت حال یہ ہے کہ ساری خرابی اس پورے پرفتن دور میں یہ ہے, خوف خدا اٹھ گیا. مجھے بتائیے ذرا, میں وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا, یہ بتائیے ایک آدمی روزہ چھوڑتا اگر خوف خدا دل میں ہو تو روزہ چھوڑے گا؟ ایک آدمی نمازیں چھوڑتا خوف خدا اگر دل میں پیدا ہو جائے کیا وہ نمازیں چھوڑے گا؟ ایک آدمی حرام کھاتا خوف خدا دل میں ہو تو حرام کھائے؟ برا مت مانی, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بیپاری ماشاءاللہ سیٹ صاحبان موجود, ہمارے یہاں خوف خدا نہیں, یہاں سے دکان سے مال لوٹ کر کے لے جاؤ, کروڑوں کا مال لے جاؤ اور دکان والے مل کر کے 20% پر فیصلہ کرا دیتے، 30% پر فیصلہ کرا دیتے۔ باقی چور اور ڈاکوؤں کا ہاضمہ اتنا بہترین کہ نہ جانے کمبت کون سا چورن کھاتے، لکڑ ہضم پتھر ہضم اور پھر عزت دار بن کے سامنے آ جاتے۔ مجھے بتائیے، خوف خدا اگر دل میں تاری ہو جائے کہ ہم اپنے بھائی کو دھوکہ دیں، کیا بےمانی اس قسم کے ہم کریں؟ حقیقت حال یہ ہے، اگر دل میں اسے بسا لیا جائے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے، یہ تو سبق پرائمری بچے بھی جانتے کہ جب وہ الف بے پڑھنے جانتے تو استاد اگر دیکھتا ہوتا تو شرارت نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلی کلاس کے بچوں کی عقل دیکھی۔ اللہ اللہ، رب نے عقل انسانی کو کتنی صلاحیتوں سے مزین کیا۔ ایک پرائمری کلاس کا بچہ الف بے پڑھنے جاتا اور استاد اگر اس طرح دیکھنے لگ جا، سارے بچے دم دبا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ استاد جناب دیکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں۔ کوئی لڑکا کوئی برائی کرنے لگ جا اور اسے پتا ہو کہ بالکونی سے میرا ابا دیکھ رہا، تو مجھے بتائیے وہ لڑکا شرارت کرے؟ نہیں، شاگرد کو پتا لگ جائے کہ استاد دیکھ رہا، وہ شرارت سے رک جاتا۔ یہ کیسا خوف خدا! ہمارا تو ایمان، یہ تو ایمان کا عزیزان گرامی شعبہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا، اور یہ ایمان ہوتے ہوئے ہم گناہ کرتے کام کر رہے۔ اللہ اکبر، کس قدر عزیزان گرامی شرم کی بات! اللہ اکبر! اور ایک حدیث میں اس کو بڑے پیارے انداز بیان کیا، مشکا شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی، جو حدیث جبریل کے نام سے صاحب مشکات جب مشکات کا آغاز کرتے، اسی حدیث سے انہوں نے جناب اس کا آغاز کیا۔ حدیث تو بہت طویل، اس کا ایک حصہ یہ، صحابہ کرام علی مریدوان کہتے، حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایک شخص دروازے سے آیا، کالے بالوں والا، نہایت نورانی چہرہ، سسر کے کوئی آثار نہیں، نہ کوئی بوریا بستر ہے، نہ کوئی بریف کیس ہے، نہ کوئی بخشی ہے، نہ کوئی بکسا، کوئی سفر کے آثار نہیں، اور خلاف معمول۔ ہم حیران ہو گئے، حضور کے گھٹنے سے گھٹنے لگا کر بیٹھ گیا۔ ارے ایسا تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، صحابہ کرام پر حدود متعین تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے کتنے فاصلے پر بیٹھے۔ اس لیے ترکیوں نے اپنے دور میں اس کی تحقیق کی کہ جب حضور موجود ہوتے تو صحابہ کتنی دور بیٹھتے۔ اسی دور پر سنہری جالی بنائی گئی کہ جو آدمی سلام پڑھے بالکل حضور کے قریب نہ گھس جائے، بلکہ یہ وہ حضور یہاں کھڑے ہو کر سلام پڑھے۔ ہمارے متاخرین فقہا نے جالی کھول کر بالکل قبر کے قریب جانے پر درود و سلام سے منع کیا، کتنا قریب مت جاؤ، یہ حضور ہیں، یہاں آرام سے کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھو۔ جیسا حضور کے ظاہری حیات میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہوتے، ان حدود کو مت پھلانگو اور اس جگہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھو۔ ہم عجیب دیکھ رہے ہیں، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا۔ جب حضور جواب دیتے تو یہ نہیں کہتا اچھا اچھا میں سمجھ گیا، کہتا بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل آپ نے سچ کہا۔ ہم حیران ہو گئے کہ حضور سے مسئلہ پوچھ رہا اور تصدیق بھی خود ہی کر رہا، ہم نہیں پہچان پائے۔ اللہ اکبر! جب وہ اٹھ کر چلا گیا، ہم نے پوچھا حضور یہ کون تھا؟ فرمایا جبریل علیہ السلام سے جو تمہارا تمہیں دین سکھانے آئے۔ اس طویل حدیث میں جو ہمارے مطلب کا عنوان کی چیز ہے وہ یہ ہے، اسے دل میں رکھیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ اکبر جب دونوں میں باہمی جناب وہ تبادل خیال ہوا، تو اس میں حدیث کا ایک ٹکڑا یہ کہ جب آدمی نماز پڑھے تو نماز پڑھنے میں یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالی کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب میں اور آپ یہ مقامی نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا ہم دیدار کریں، ہم تو بڑے گناہگار سیاکار دیکھا، اس لیے کہ ہماری آنکھیں تو نہ جانے کیا کیا دیکھتی، تو انوار الہی کیسے دیکھیں؟ انوار الہی تو وہ دیکھے گا جو اس کا پابند۔ تو اب ہمیں تو یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ نماز میں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اچھا اس پہ تو ہم پورے نہیں اترتے۔ فرمایا اچھا، اگر اس میں تم کامل نہیں ہو کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ عقیدہ رکھو اور یہ نظریہ رکھو کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے۔ جب تم یہ عقیدہ رکھو گے کہ رب تم کو دیکھ رہا ہے، تو نمازوں میں بھی تم سے خلفشار نہیں ہوگا، ظاہر میں بھی خلفشار نہیں ہوگا، باطن میں بھی خلفشار نہیں ہوگا۔ ضمناً عرض کرتا ہوں، مسائل تو اپنی جگہ، ہم جب نماز پڑھتے کیفیت تو یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا، یہ مطلب یہ کہ دوسرا حصہ ہے یہ، پہلا تو یہ ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں، ایسے خوشی اور خضوع سے نماز ہماری ہونی چاہیے۔ چلیے دوسرے پہلو کو اپنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا۔ اب مجھے بتائیے، جب اللہ ہمیں دیکھ رہا تو نماز میں کتنا خوشی ہونا چاہیے، کتنا خضوع ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، میں کسی کو مرید الزام نہیں قرار دیتا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں سب کچھ مسجد میں دیکھ لیتے ہیں، اوپر اطمینان سے دیکھتے کہ کوئی اگر ہمیں پوچھے کہ تم نے نماز کہاں پڑھی، ان کا مصلح الدین گارڈن میں پڑھی، شاید ہم سے کوئی پوچھے گا کہ چھت کے پنکھے کتنے، ٹیوب لائٹنگ کتنی، چھت کا رنگ کیسا، نماز میں ہر وہ چیز ہم دیکھ لیتے ہیں جو جمازی کو نہیں دیکھنا چاہیے، موزے سجود پر اس کی نظر ہونی چاہیے، یہ اخلاص ہے عزیزان گرامی، نماز کا غرض یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ ایمان ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ امام غزالی بڑے نباس کے قوم کے ایک حکایت نقل کرتے، میں سمجھتا ہوں سب کچھ اسی میں، پورا اس آیت کا درس میں سمجھتا ہوں اس ایک حکایت میں امام غزالی نے رکھ دیا۔ فرما ایک شخص تھا، بند الفاظ میں کہتا ہوں کہ یہ تقریر ریکارڈ ہو کر ہماری ماں بہنیں خواتین بھی سنتی، بند جملوں میں آپ سمجھ جائیے۔ ایک شخص تھا ایک اوباش قسم کا، اس کی طبیعت ایک حسین جمیل عورت پر آ گئی، یہ لوگ کسی سفر میں گئے، یہ بھی اس عورت کے ٹو میں لگ گیا، اور دل میں ارادہ اس کے گناہ کا تھا، اس قافلے میں لگ گیا، اور لگنے کے بعد کیا ہوا، جب اس قافلے نے کہیں پڑاؤ ڈالا، امام غزالی کہتے رات جب بیت گئی، سارے لوگ جب سو گئے، یہ جوان اس حسین جمیل عورت کے پاس آن کر کہنے لگا کہ میرا ایسا ایسا ارادہ ہے، وہ عورت کہتی کم بت کہیں کا بھی اٹھاؤں، جتنے لوگ سو رہے وہ جوتے پڑیں گے کہ تیری طبیعت صاف ہو جائے، یہ بھی کہہ سکتی، شور مچا دی سب اٹھتے۔ وہ عورت اللہ اکبر بڑی عقل مند تھی، اس عورت نے کہا اچھا تمہارا ارادہ تو گناہ کا ہو گیا، یہ بتاؤ کیا سب سو گئے جتنے قافلے وغیرہ؟ اس نے کہے تو 50% چانس ہو گئے اپنے کام کے۔ جب عورت نے یہ پوچھا کہ کیا سب سو گئے، مطلب ہے کہ یہ تصدیق ہو جائے کہ سب سو گئے تو اپنی مراد پوری ہو جائے گی، یہ گیا پورے لشکر میں چکر لگا کر ایک ایک آدمی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کا محترمہ سب سو گئے، اب یہ سمجھا کہ اپنی مراد پوری ہو جائے، انہوں نے کہا سب کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا سب کو دیکھ لیا، انہوں نے کہا اللہ تبارک بتا رہا کیا وہ بھی سو رہا؟ اس نے کہا نہیں وہ تو نہیں سوتا، وہ تو ہمیشہ جاگتا، اس کی شان تو یہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اون کافی ہے نہ اسے نیند آتی، وہ کہاں سوتا؟ کا شرم کر حیا کر، ارے لشکر والے تو سو گئے مگر وہ نہیں سوتا، جب وہ نہیں سو رہا اور وہ ہمیں دیکھ رہا، لشکر والوں سے حیا کرتا اور اللہ سے تجھے حیا نہیں؟ اسی وقت اسے ہدایت مل جاتی ہے، اللہ اکبر، وہ سمجھ گیا کہ واقعی اشخاص سے خوف اور ڈر تو اور ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو مجھے ایسے کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، سچے دل سے توبہ کرتا۔ غرض یہ کہ جب آدمی کے ذہن میں یہ خوف راسخ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ دیکھیے ایسا دریا ہے کہ آدمی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا، بشرط یہ کہ خوف خدا اس کے دل میں بڑھ جائے، اور اگر خوف اٹھ جائے پھر آپ دیکھیں آدمی آزاد ہے، جو جی کہ چاہے کرے، اسے کون پکڑنے والا، بس یہ حص جو ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیدار فرما دے، اللہ اکبر، بس یہ چیز اگر بیدار ہو جائے مسلمانوں کا کام بن جائے۔ ڈاکٹر اقبال کمال کی بات کہہ گیا، اللہ اللہ، کہتا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، بیکار ہے شکوے تقدیر یزدان۔ ارے صاحب یہ تو بدبختی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی، جنگ لڑ رہے ہیں، ارے یہ تو شکست ہماری قسمت میں لکھ دی گئی، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے، ارے ہم کیا کریں، کوشش بھی نہیں کر رہے، ارے یہ تو ہماری تقدیر میں ہو گیا۔ بڑے پتے کی بات کہہ گیا اقبال، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، بیکار ہے شکوے تقدیر یزدان۔ ارے خود تو تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے، وما علینا الا البلاغ۔